Değerli dinleyiciler, bu dersimizde Risale-i Nur'dan Sözler Mecmuası'ndan 9. sözden okuyacağız. 9. söz namaz ibadet hakkında ve namazın neden şu bildiğimiz 5 vakte tahsis edildiği, 5 vakit namaz kılmak gerektiği hakkındadır. Fesubhanallahi hayne tumsuna ve hayne tusbihun ve lehul hamdu fis semavati vel ardı ve ashiyan ve hayne tuzhirun. Akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde olanların hamd ve senası ona mahsustur. Gündüzün sonuna doğru ve öğle vaktine girince de Allah'ı tesbih edip namaz kılın. İşte buradaki tesbih edin, namaz kılın ifadeleri Rum suresinin 17-18. Ayetlerinde. Bunlar namaza işarettirler. Bize namazı bir tesbih, bir zikir olarak hatırlatıyorlar. Ey birader, ey kardeş, benden namazın şu muayyen, bilinen 5 vakte hikmeti tahsisini soruyorsun. Neden bu 5 vakitte namaz kılıyoruz diyorsun. Pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz. Evet, her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı. Yani kainat çapında bir değişimin başıdır. Böyle bir değişimin başı olduğu gibi azim bir tasarruf-u ilahinin aynası, Cenab-ı Hakk'ın tabiattaki bir büyük tasarrufunun aynasıdır. Ve o tasarruf içinde, yani Allah'ın gerçekleştirdiği bir iş, bir icraat içindeki ilahi, külli, geniş ihsanların birer makesi, yansıdığı yerlerdir, zamanlardır. Kadir-i Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim, hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış, yekununa, tamamına karşı şükür ve hamd demek olan namaz emredilmiştir. Yani her vakit Cenab-ı Hakk'ı, Rabbimizi hamd edeceğiz, tesbih edeceğiz, tekbir edeceğiz, Allahu Ekber diyeceğiz. Ama özellikle bu namaz vakitlerinde tesbih, tazim ve hamdin özeti olan namazı kılacağız. Şimdi birinci nükte, namazın manası. Önce namazın manası. Cenab-ı Hakk'ı tesbih, tazim ve şükürdür. Tesbih demek, bu elimize alıp da Sübhanallah diye efendim sayı saydığımız tesbih değil. Esas söylediğimiz Sübhanallah cümlesi tesbihtir. Yani Allah'ın celaline karşı kavlen ve fiilen, sözle ve fiilimizle Sübhanallah deyip takdis etmek. İsterseniz önce bu kelimeyi bir parça açalım. Sübhanallah demek, Rabbimizi takdis etmek, onu tenzih etmektir. Bunun da anlamı şudur. Allah, yeryüzünde gördüğümüz, bildiğimiz hiçbir mahluka benzemez. Ne madde olarak onlara benzer, ne de bu gördüğümüz varlıkların, mahlukatın hiçbirisi gibi, mesela sonradan var olmamıştır. Daha sonra da belli bir, diyelim ömür sonra ölmek, hayattan ayrılmak gibi bir şey Allah için geçerli değildir. Allah ebedidir, bakidir. Allah ezelidir. Yani ne başı ne sonu yoktur. Allah hasta olmaz. Allah aciz olmaz. aciz varlıklar Allah olmaz. Hasta olan varlıklar, aciz varlıklar, iki üç şeyi anca yapan, yapamayan, aklı birkaç şeye eren, ermeyen varlıklar Allah olmaz, ilah olmaz. Bu tabiatı, bu kainatı yaratmak ve yönetmek, kudreti sonsuz, ilmi sonsuz, hikmeti sonsuz, rahmeti sonsuz, ezel ve ebed sultanı bir Allah ister. Bir karıncayı yaratamayan kainatı yaratamaz. Kainatı bütünüyle yaratamayan, galaksileriyle kainatı yaratamayan bir karıncayı yaratamaz. İşte Sübhanallah deyince bütün bunları kastediyoruz. O yorulmaz, o aciz olmaz, o hasta olmaz, o iki olmaz, onun ortağı olmaz gibi bütün eksik kusur sıfatlardan onu tenzih ediyoruz. Şimdi hem dilimizle hem fiilimizle Sübhanallah diyoruz. Yani Sübhanallah derken bedenimiz Rabbimizin huzurunda ayakta durarak, namazda ayakta durarak, rükûya eğilip eğilerek, secdede yere başımızı koyarak Rabbimizi tesbih ederiz. Bir yandan da ağzımız Sübhaneke okur, Sübhane Rabbiyel Âlâ okur, Sübhane Rabbiyel Azim der, hem duygularımızla, hem aklımızla, tefekkürümüzle, hem bedenimizle Sübhanallah deriz. Sonra namazın manası bir yönüyle de hem kelime olarak hem amel olarak Allahu Ekber deyip onu tazim etmektir. Yani onun büyüklüğünü, azametini ilan etmektir. Onun büyüklüğünü bedenimizle onun huzurunda ayakta durarak, saygıyla ayakta durarak, sonra saygıyla eğilip rükû ederek, sonra saygıyla başımızı yere koyup huzurunda secde ederek Allahu Ekber deriz bedenimizle. Ama aklımız da bir yandan aylarca, yıllarca tefekkür ettiğimiz onun azametini, tabiatı, kainatı, akıl almaz büyüklüğüyle her şeyi yaratan O'dur, idare eden O'dur diye tefekkürümüzle, hani tefekkür şeyi, balları biriktirmiştik. İşte o tefekkürün hasılasıyla, birikimiyle Sübhanallah deriz bir yandan. Eğer tefekkür olmazsa, evet bedenimiz rükû etmekle, secde etmekle saygımızı ve Allah'ın büyüklüğünü, azametini ilan etmiştir. Ama tefekkür bu Allahu Ekber sözümüzü, efendim ifademizi derinleştirir. Kainatın büyüklüğüne bakın. Yer küre bizden ne kadar büyük dünyamız. Güneş ne kadar büyük bir yıldız olursa olsun, 12 milyar yıldızın bir araya geldiği Samanyolu galaksisi içerisinde çok küçük. Zerre kadar, toz kadar. Ucunu bucağını hiç hesap edemeyeceğimiz bizim Samanyolu galaksimiz, uzay boşluğu içerisinde, milyarlarca galaksilerin içerisinde çok küçük. Ve bütün kainat, milyarlarca galaksiler bir arada Rabbimizin yanında, huzurunda pek küçük. Kainat bütünüyle onun elinde dürülüp bükülmüştür. Onun avcundadır. Böyle bir Rabbe Allahu Ekber diye boyun eğiyoruz, secde ediyoruz. Tefekkürümüzden hasıl olan saygıyı da buna katıp onun huzurunda eğiliyoruz. Ben şöyle düşünüyorum. Bizim hesap makinalarımızda bir ekran vardır. Rakamları gösteren ekran. Mesela bir çarpım yaparız. Diyelim ki bilmem kaç milyar ile kaç milyarı çarparız birbirine, birbiriyle ve ekranda onun sonucunu görmek isteriz. Fakat milyarlarca rakamı çarpıp da sonucunu almak isteyince ekran o sonucu göstermez. Ekranın sonuna bir E harfi koyuyorlar. Yani bu demektir ki bu rakamların büyüklüğü, sayının çokluğu ekrana sığmadı. Ekran bunu ifade etmiyor, edemiyor. Bence o E harfi Allahu Ekber'in E'si gibidir. Yani biz Allahu Ekber derken Allah'ım senin azametini ben ifade edemiyorum. Senin azametini ifade etmeye benim gücüm yetmez. Benim ne gözüm ne aklım o azameti istiab etmez, ifade edemez. Bu akıl, bu terazi o azameti, o büyüklüğü tartmaz deyip işte o büyüklüğü Allahu Ekber'le ifade ederiz. Namazımızın her yerine bu yayılmıştır. Tefekkürümüz de buna katılır. Duygularımız da buna katılır. Ve hem beden dilimizle eğilerek, rükû ve secde ederek, hem tefekkürümüzle, aklımızla, hem de duygularımızla Allahu Ekber deriz. Namaz budur. Ve yine namaz, kalbimizle, lisanımızla, bedenimizle elhamdülillah deyip şükretmektir. Onun mutluluğunu hücrelerimize kadar hissetmektir. Kalbimiz, duygularımız elhamdülillah der, mutlu olur. Hamd onadır, övgü onadır. Çünkü bütün nimetler ondandır der. Duygularımız bu zevki hisseder. Dilimiz elhamdülillah der. Bedenimiz elhamdülillahı minnettarlık duyguları içerisinde rükû ederek, onun huzurunda ayakta durarak, el bağlayarak ve yine Rabbimizin huzurunda önünde başını yere koyup secde ederek minnettarlığını, saygısını ifade eder, elhamdülillah der. Evet. Tefekkürümüz bu elhamdülillahı çok derinleştirir. Allah'ım, bana ihsan ettiğin bütün nimetler sendendir. Senden başka hiç kimse benim arzu ettiğim nimetleri yaratıp benim ihtiyacım olan her şeyi bana ulaştıramaz der. Hava lazım, bakın, oksijene ihtiyacımız var. Nefes almamız yetiyor. Ağzımızı açıyoruz, nefes alıyoruz. Oksijenimizi ciğerlerimize dolduruyor. Yiyecek lazım, elimizle kazanıp, elimizle uzanıp, efendim, koparabileceğimiz meyve gibi her yere serpiştirmiş, oralardan toplayıp yiyoruz, istifade ediyoruz. Ve sonra kalbimizin istifade edeceği marifetullah gibi, muhabbetullah gibi sofraları bize açmış, oralardan istifade ederiz, şükürle, minnetle dolarız. Aklımızın istifade edeceği tabiat, kainat ufuklarını bize açmış, oradaki çeşitli nimetlerini, ilim nimetini, araştırma nimetini ve onlardan gelecek pek çok teknoloji nimetini, efendim, alır, aklımız istifade eder. Bedenimiz aklımıza, duygularımız aklımıza, aklımız duygularımıza, duygularımız bedenimize, böylece namazın Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, efendim, hakikatini birbirine aktararak, üçü de birbirini besleyerek, yani bedenimiz aklımızı besler, duygularımız bedenimizi besler, bu şekilde ibadet ederiz. Demek ki tesbih ve tekbir ve hamd namazın çekirdekleri hükmündedirler. Bu çekirdekleri ne kadar geliştirebilir, fidan haline getirebilir, efendim, o fidanı büyütüp ağaç haline getirebilir, meyveli bir ağaç haline getirebilirsek, bizim tesbihimiz, tekbirimiz, hamdimiz o kadar büyük olur, o kadar azamet kesbeder. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Peygamber Efendimiz hakkında söylediği gibi o zaman arz üstünde durup, arş-ı azama ellerini kaldırıp, Allahu Ekber diyerek namaz kılmak olur, külli bir ibadet olur. Bütün mahlukat namına, bütün yaratılmışlar namına huzur-u ilahiye çıkıp, bütün kainatın şükrünü, bütün mahlukatın efendim duygularını, minnettarlığını, tesbihini Allah'a arz etmek olur ibadetimiz. Allah ibadetimizi böyle kılsın. İbadetimizi böyle büyütelim, namazımızı böyle büyütelim. Hem ondandır ki işte namazın her yerinde bu tesbihat var. Rükuda Sübhanallah deriz. Sübhane Rabbiyel Ala deriz. Rabbena lekel hamd deriz. Böyle her yerinde Allahu Ekberler var, hamdler var. Ve sonra da namazın bu manasını güçlendirmek, takviye etmek için namazın sonunda 33 defa bu kelimeler 33'er defa tekrar edilir. Ve ibadet yeniden bir özetlenmiş olur sonunda. Dokuzuncu söze inşallah gelecek derslerimizde devam edeceğiz. O zaman da ibadetin manasını ve neden namazımız 5 vakte tespit edilmiş, onları beraberce Risale-i Nur'dan okuyacağız.